بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال عليه الصلاة والسلام فقيه واحد اشد على الشيطان من الف عابد او كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں, مسلسل کئی ہفتوں سے اس سلسلے میں گفتگو جاری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری پیغمبر سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آخری آسمانی کتاب قرآن مقدس کی حفاظت کے کیا انتظامات فرمائے, اور چونکہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آپ کی زندگی قرآن پاک کی تشریح ہے, ترجمانی ہے, وضاحت ہے, تو جب قرآن پاک کو قیامت تک محفوظ رکھانا ہے تو قرآن پاک کی تشریح بھی قیامت تک محفوظ رہے گی, ورنہ اگر یہ تشریحات مٹ جائیں, ختم ہو جائیں, گم ہو جائیں, ضائع ہو جائیں تو پھر اصل کتاب کو سمجھا کس طرح جائے گا؟ یہ ہے وہ بنیادی بات. تو ایک طبقہ تو ان پاگلوں کا پیدا ہوا جنہوں نے کہا کہ حدیث کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے, ہمارا سارا کام قرآن مقدس سے ہو جائے گا. میرے ایک دوست بتلانے لگے کہ ایسا ہی ایک آدمی میرے پاس آیا اور وہ کہنے لگا قرآن میں سب کچھ ہے. تو اس نے کہا اچھا یہ بتلاؤ, تمہارا انتقال ہو جائے تو تم کو غسل کس طرح دیا جائے گا, دکھاؤ قرآن میں. نماز جنازہ کس طرح پڑھی جائے گی, پڑھی جائے گی کہ نہیں پڑھی جائے گی بتلا دو. اب کیا کرے بیچارہ, ان کو تو ایکاد کیپسول کھلا کر بھیج دیا جاتا ہے, جب تک اس کا نشہ رہتا ہے اس وقت تک پٹ پٹ کرتے رہتے ہیں, اس کے بعد ختم. جب ان سے کچھ پوچھا جائے تو ان کے پاس تو خود بھی مواد نہیں. اور یہی بات میں اپنے ان تمام دوستوں سے کہوں گا جو آپس میں بیٹھ کر بحثا بحثی کرتے ہیں, اس بحثا بحثی سے تمہیں کیا ملنے والا ہے؟ تمہارا کلمہ برابر نہیں, تمہاری سورہ فاتحہ برابر نہیں, التحیات برابر نہیں, دعائے قنوت برابر نہیں یاد ہے, حلال و حرام کے مسائل نہیں یاد ہے, دو آیت چار آیت ایک رکوع قرآن صحیح نہیں پڑھ پاتے ہو اور چوراہے پر بیٹھ کر گپے بازی کرنے کا شوق ہے. اگر اسی حال میں تمہاری آنکھ بند ہو جائے تو تمہارا کیا بھلا ہونے والا ہے؟ آپس میں بحث کریں گے, اس کے بعد پھر ان میں سے کوئی ایک فون لگائے گا, اور اگر کبھی اتفاق سے مولانا صاحب نے اس کی بات کی حمایت کر دی, دیکھا میں کہہ رہا تھا نا, سبحان اللہ. یعنی اگر آپ کی بات کی تائید ہو گئی تو آپ بہت بڑے سمجھدار اور قابل ہو گئے. نہیں, اصول یہ نہیں. دین کی بنیادیں انسان سیکھے, اپنی زندگی کے اندر دین کیسے آئے گا اس کی فکر کرے. مثال سمجھیے, خدا نہ خواستہ سیلاب آ گیا, طوفان آ گیا, سارا شہر ڈوب گیا, تو آپ اپنی فکر کریں گے کہ میں تیرے کیسے باہر نکل جاؤں, یا میں کیسی کسی عمارت پر چڑھ کر جان بچا لوں, یا فلانا ڈوب گیا, فلانا نالائق تھا, فلانے کو کودی مارنا چاہیے تھا, فلانے کو پہلے بھاگنا چاہیے تھا, اس سے آپ کا کیا بھلا ہونے والا ہے؟ دین کے معاملے میں بھی عام طور پر لوگوں کا مزاج یہی ہے کہ یہاں وہاں کی باتیں کرنے کا زیادہ شوق رہتا ہے, اپنی آخرت بنانے کا, اپنی دینی معلومات لینے کا کسی کو شوق رہتا نہیں. یہ جو آپ کے سامنے حفاظت دین کے موضوع پر میں تفصیلی گفتگو کر رہا ہوں, اسی لیے کر رہا ہوں کہ اس گفتگو کے ضمن میں بہت سے سوالات کے جوابات بھی خود بخود ہو جائیں گے, بہت سی غلط فہمیاں اور بہت سی گندگیاں دور ہو جائیں گی. مثلاً ایک طبقہ گھوم گھوم کر کہتا ہے حدیثیں نہیں لکھی گئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کو لکھنے سے منع کر دیا تھا. ایسا ایک بندہ میرے پاس آ گیا, میں نے کہا کہاں منع کیا دکھاؤ. حدیثیں غیر معتبر ہیں, اللہ کے نبی نے لکھنے سے منع کیا تھا, کہاں منع کیا بتلانا, اور کسی معتبر کتاب کا حوالہ دینا, معتبر حدیثوں کے مجموعے کا حوالہ, نامعتبر حدیثوں کے مجموعے کا حوالہ مت دینا, حوالہ کس کا دینا؟ کسی معتبر کتاب کا. اور تمہارے نزدیک معتبر کتاب صرف قرآن ہے تو قرآن سے حوالہ دے, اب کیا کریں؟ ایک صاحب مجھ سے مسئلہ پوچھنے لگے, مولانا اس کا دین میں کوئی ثبوت ہے؟ میں نے کہا ثبوت سے مراد کیا ہے آپ کی؟ یہ چار لفظوں کا جملہ آپ نے بول دیا, کوئی ثبوت ہے, ثبوت سے مراد کیا ہے اور ثبوت کیسا ہونا چاہیے, یہ پتا ہے آپ کو؟ کہہ لیں قرآن و حدیث میں ہونا چاہیے. میں نے کہا اچھا وہاں نہ ہو تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا. میں نے کہا جیسا سوال کر رہے ہو ویسا جواب دے رہا ہوں, اچھلنا مت. حالانکہ وہ کئی فٹ اچھلا اور پورے شہر میں گھوم گھوم کر کہتا رہا کہ مفتی صاحب نے مجھے ایسا کہہ دیا, مجھ سے مجھے ایسا کہہ دیا. اتفاق کی بات دیکھیے کہ دونوں باتیں ٹیپ تھی, سوال بھی جواب دی. جب وہ مجھ سے بحث کر رہا ہے میں اس کو سمجھا رہا ہوں بابا ثبوت سے مراد کیا, وہ تمہارے دماغ کے اندر جو گندگی بیٹھی ہے وہ معیار نہیں ہے, اور وہ معیار بناؤ گے نہ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر پاؤ گے نہ اپنے اما ابا کا نکاح ثابت کر پاؤ گے. میں نے اس سے پوچھا تم مسلمان ہو؟ بولے ہاں. ثبوت دو قرآن حدیث سے, اب کیا کرے غریب؟ تمہارے ابا کی تمہارے اما شادی ہوئی تھی, ثبوت دو. کیا دکھاؤ گے؟ یا تو سماج کے چار لوگوں کو کھڑا کرو, بھائی یہ گواہ ہے, ان میں سے کس کا نام قرآن ہے, کس کا نام حدیث ہے؟ بھائی وہ جو گواہ ہے مسجد کے نمازی, ان میں سے کسی کا نام قرآن و حدیث ہے؟ اس کا مطلب آپ کا اصول غلط ہے. ان کو بہت مرچا لگا. اللہ کے بندو, کسی بات کو زبان سے نکالنے سے پہلے سوچ تو لو کہ میں اس بات کو کہنے کا حقدار ہوں. اسی محلے کا واقعہ ہے, ہم لوگ یوں ہی بیٹھے ہوئے تھے, بات چلی, وہ بات میں آپ سے بھی کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنی نئی نسل کو دیندار بنانا چاہتے ہیں تو خود تو دیندار بنیے. صرف بچوں کو برا بلا کہنا, نماز نہیں پڑھتا, قرآن نہیں پڑھتا, دین نہیں پڑھتا, جماعت میں نہیں جاتا, بیان میں نہیں جاتا, کسی بھلے کام میں نہیں لگتا, اور حضرت آپ خود, جب تم خود لگ رہے ہوتے تو بچہ تو اپنے باپ کو دیکھ کر لگ گیا ہوتا, یا تمہارے گھر کا ویسا ماحول تو ہوتا, اذان کے بعد مستورات مسلح لے کر نماز پڑھنے کھڑی ہوتی, ابا جان وضو کر کے مسجد طرف آ رہے ہوتے, وہاں تو بچے کی نگاہیں ترس گئی دیکھنے کے لیے گھر میں کوئی نماز پڑھے کوئی قرآن پڑھے, اور ابا جان نماز پڑھے بچے نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. اب آپ بچے کو ڈانٹ رہے ہیں تو کیا اثر ہوگا؟ یہ بات ہو رہی تھی. اس بات کے ضمن میں میں نے ایک واقعہ سنایا, واقعات بہت سے ہوتے رہتے. ایک صاحب کو تھوڑی سی کھجلی ہوئی, وہ اتفاق ایسا تھا کہ وہ بات کسی عام آدمی سے کہتے غریب ڈر جاتا, وہ ان کو رانگ نمبر لگ گیا, انہوں نے وہ سوال مجھ سے کر لیا. میں نے واقعہ کیا سنایا وہ سن لیجئے آپ. میں نے واقعہ سنایا کہ ایک عورت اپنے بچے کو لے کر ایک بزرگ کے پاس گئی, حضرت یہ میٹھا بہت کھاتا ہے, گڑ بہت کھاتا ہے, اس کے دانت خراب ہو جائیں گے, نقصان کرے گا, ہر سب جانتا ہے, آپ اس کو سمجھا دیجئے میٹھا نہ کھائے. انہوں نے کہا اس کو لے جاؤ پرسوں لانا. وہ لے کر آ گئی, جب پرسوں لے کر دوبارہ پہنچی تو انہوں نے کہا بیٹا میٹھا بہت زیادہ نہیں کھاتے, نقصان کرتا ہے. بچے نے میٹھا کھانا چھوڑ دیا, تو اس عورت کو ایسا لگا کہ یہی بات تو پرسوں کہہ دیے ہوتے, دوبارہ کیوں بلائے, حضرت یہی بات کہنی تھی آپ کو تو پرسوں کہہ دیا ہوتا, آج دوبارہ کیوں بلایا؟ انہوں نے کہا بھائی میں خود میٹھا کھاتا تھا تو میرے ضمیر نے گوارا نہ کیا کہ میں خود اس چیز سے بچتا نہیں ہوں بچے کو منع کروں, تو میں نے دو دن میٹھا خود کھانا بند کیا, اس کے بعد بچے کو نصیحت کی تو میری نصیحت کارگر ہو گئی. بہت مشہور واقعہ ہے. اب سنیے, ایک صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے, جج سے انہوں نے کہا مولانا اس واقعے کی استنادی حیثیت، یعنی جس کو وہ پرکھ رہے ہیں علمی معیار پر، جبکہ یہ روزمرہ کے حالات کا واقعہ ہے، اگر کوئی آدمی کہہ دے میں نہیں مانتا مت مان اپنے گھر خود بیٹھ بھائی، اس سے کوئی فرض واجب ثابت تو نہیں ہو رہا، کوئی حلال و حرام ثابت تو نہیں ہو رہا ہے، لیکن کچھ لوگوں کو کھجلی ہوتی ہے، وہ کہنے لگے استنادی حیثیت، تو میں نے ان سے پلٹ کر پوچھا کہ استنادی حیثیت کہاں دیکھی جاتی، پتا ہے آپ کو؟ صرف آپ کو سوال کرنے کا حق ہے، استنادی حیثیت کہاں دیکھی جاتی ہے پتا ہے آپ کو؟ تب چپ. میں نے کہا اس لائق ہو، اس سوال کا جواب سننے کے لائق ہو، میں سناؤں گا آپ کو جواب اس کا. نہیں مولانا مجھے آپ بتا دیجئے، میں معلومات چاہتا ہوں. میں نے کہا سنو، کوئی چیز اگر اصلاً قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے، اس واقعے کی بنیاد موجود ہے، بیس موجود ہے، اس بنیاد کی تائید میں کسی واقعے کو پیش کیا جائے تو اس واقعے کی استنادی حیثیت تلاش نہیں کی جائے گی. کہنے لگے اس بات کی بنیاد قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے؟ میں نے کہا ہاں موجود ہے. اور سنیے مزے کی بات، وہ حضرت ایک مدرسے سے فارغ التحصیل عالم بھی تھے، مجھے معلوم تھا. میں نے کہا آپ نے پڑھائے گھاس سی لیے؟ جب تم شروع سے بزرگوں سے بزن ہو کر، فقہا سے بزن ہو کر، محدثین سے بزن ہو کر، اولیاء اللہ سے بزن ہو کر، صحابہ سے بزن ہو کر کتاب پڑھو گے تو کتاب کا نور تمہارے سینے کے اندر خاک منتقل ہوگا، تم تو محروم کا محروم رہو گے. اس واقعے سے اتنی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ آدمی جو خود نہ کرتا ہو دوسرے کو نصیحت نہ کرے، پہلے خود عمل کرے بعد میں نصیحت کرے، قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. کہنے لگے ہاں. میں نے کہا اس بنیاد پر قرآن نے دو موقعوں پر سخت نکیر کی. سورہ صف کے اندر فرمایا لم تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے. دوسرے موقع پر کہا اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. یہ دو آیتیں اس بات کی بنیاد ہے کہ انسان کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو. جب بنیاد موجود ہے تو ہر واقعے کی استنادی حیثیت تلاش نہیں کی جائے گی. اس واقعے سے وہ مسئلہ نہیں بن رہا ہے، مسئلہ آلریڈی پہلے سے موجود ہے، اس واقعے سے مزید تائید ہو رہی ہے. یہ ہے کہانی. تو دین کو لوگوں نے اپنی مرضی کے مطابق، اپنی معلومات کے مطابق دین کا معیار طے کر لیا. جو انہیں نہ آتا ہو وہ دین کے اندر نہیں، جو انہیں نہ معلوم ہو وہ دین کے اندر نہیں. چند سوالات یاد کر لیے بزرگوں سے بزن کرنے کے لیے، سب سے بڑے محدث بن گئے، سب سے بڑے محقق بن گئے، مفسر بن گئے. اب سنیے، صحابہ کے زمانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو لوگ زبانی یاد بھی کرتے تھے، کتابی شکل میں لکھ بھی لیا کرتے تھے، عام طور پر زبانی یاد کرتے تھے. زبانی یاد کرنے کا معیار سمجھیے، اس وقت اللہ کے نیک بندوں نے حدیثوں کو یاد کرنے کا کیسا کارنامہ انجام دیا ہے، تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. ایک واقعہ سناتا ہوں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو 16,00,000 حدیثیں یاد تھی. سنا آپ نے 16,00,000 حدیثیں، اور صرف وہی ایک ایسے آدمی نہیں تھے، ایسے اس زمانے میں ہزاروں لوگ پڑے ہوئے تھے، 10,00,000، 12,00,000، 15,00,000، اور حدیثیں یاد کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ آج ہم جس کو حدیث کہتے ہیں، اس زمانے میں حدیث اتنی بڑی نہیں ہوتی تھی. آج تو آپ حدیث نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، عبداللہ ابن عباس نے فرمایا، عبداللہ ابن عباس. پڑھنے کا طریقہ کیا تھا وہ سمجھیے، اور اس بات کو ٹھہر کر سنجیدگی سے سمجھیے، یہاں سے بہت سی غلط فہمیاں، بہت سی گندگیاں خود بخود دھل جائیں گی، وہ سارا خناج دماغوں سے نکل جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مجمع کے اندر کوئی واقعہ ارشاد فرمایا، اس واقعے کے جو عینی شاہد تھے مجلس کے حاضر لوگ وہ صحابہ کرام ہیں، انہوں نے اپنے شاگرد کو بتلایا، شاگرد نے اپنے شاگرد کو، شاگرد نے اپنے شاگرد کو، شاگرد نے اپنے شاگرد کو، تقریباً 250 سال تک، جب تک تمام حدیثیں کتابوں کے اندر درج نہیں ہو گئیں اس وقت تک حدیث پڑھنے کا طریقہ یہ تھا کہ کوئی شخص حدیث نقل کرتا تو وہ کہتا میں نے اپنے استاد فلا ابن فلا سے، انہوں نے اپنے استاد فلا ابن فلا سے، انہوں نے اپنے استاد فلا ابن فلا سے، انہوں نے اپنے استاد فلاں صحابی رسول سے، اور انہوں نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ حدیث اس طرح پڑھی جاتی تھی، حدیث کے جو الفاظ ہیں جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں اس کو کہتے ہیں متن حدیث، اور یہ جو واسطے ہیں اس کا نام ہے روایت، اور جو افراد اس میں استعمال ہوتے ہیں ان کا نام ہے راوی۔ جب حدیث پڑھی جاتی تھی تو صرف الفاظ پر توجہ نہیں ہوتی تھی، اس بیچ کے واسطے، تم نے کس سے، اس نے کس سے، اس نے کس سے، اس نے کس سے، جب کوئی شخص حدیث نقل کرتا تو پرکھنے والے یہ غور کرتے کہ جو کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے استاد فلاں سے، یہ اس کا شاگرد ہے، اس کی اس کی ملاقات ہے، یہ دونوں ایک زمانے میں تھے، ایسا تو نہیں یہ ایران میں وہ توران میں کبھی ملاقات ہی نہیں، بولتا میرے استاد ہیں، غلط۔ ان سارے لوگوں کی آپس میں ملاقات ممکن ہے، اس پر غور ہوتا کہ ان میں سے کوئی کچا مال تو نہیں ہے، فلانا کون، اگر فلانے کے بارے میں اس زمانے کے بڑے علماء اور حدیثوں کو پرکھنے والوں نے کہا ہے کہ یہ آدمی غیر معتبر ہے، یہ آدمی کچی بات کہتا ہے، یہ آدمی کسی بات کو پرکھے بغیر نقل کر دیتا ہے آگے، اس کو سائڈ کر دیتے تھے، یا حدیث کے الفاظ تو بالکل وہی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیچ میں جو سلسلہ ہے راویوں کا اس میں خلتے ملتے کر دیا، یہاں کا نکال کے وہاں لگا دیا، وہاں کا نکال کے وہاں لگا دیا، کاٹن کی کانڈی بوسکی میں، ڈونڈی والے سمجھ جائیں گے آسانی کے ساتھ، یہ گڑبڑ تو نہیں ہے، ان گڑبڑوں میں سے اگر کوئی بھی گڑبڑ پایا گیا تو وہ حدیث غیر معتبر کہلاتی تھی۔ الفاظ پیغمبر کے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن ان روایت کرنے والوں نے گڑبڑ کر رکھا ہے، اس کو ہم سائڈ کر دیں گے۔ اس گڑبڑ کرنے پر میں آپ کو چند واقعات سناتا ہوں۔ ہارون رشید بادشاہ کا زمانہ ہے، ان کے دربار میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ مجھ کو 100 گڑھی ہوئی حدیثیں یاد ہیں، فرضی بنائی ہوئی حدیثیں یاد ہیں۔ ہارون رشید نے جلاد کو حکم دیا اس کی گردن مار دو، گردن مار دی گئی۔ جو لوگ دربار میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا حضرت ایک بار سن تو لیتے، کیا سناتا وہ؟ تو ہارون رشید بادشاہ نے کہا تم سمجھے نہیں، بدماشی دو طرح ہوتی ہے، ایک تو ہوتی ہے غیر معتبر کو معتبر ثابت کرنے کی، اور ایک ہوتی ہے معتبر کو غیر معتبر ثابت کرنے کی۔ یہ کیا کرتا معلوم ہے؟ یہ 90 حدیثیں سناتا گڑھی ہوئی، 10 سناتا معتبر، ہم ان معتبر کو بھی گڑھی ہوئی سمجھتے ہیں۔ باطل کی تلوار دو دھاری ہوتی ہے، یہ 90 حدیثیں گھڑی بھی سناتا اور 10 معتبر سناتا، ہم ان 10 کو بھی غیر معتبر سمجھتے ہیں۔ ہم کو حدیثیں سننی ہوں گی، ہمارے پاس امام مالک موجود ہے، اس کا الٹا واقعہ سنیے۔ آج جس طرح مدرسوں کے اندر کورس بندی ہے، ٹائم کی پابندی ہے، عید کے 10 روز کے بعد داخلہ ہوتا ہے، 15 شعبان کو مدرسے بند ہو جاتے ہیں، کہیں 15 کہیں 20، رمضان چھٹی رہتی ہے، عید کے بعد پھر داخلہ شروع ہوتا ہے، یہ پابندی وقت کی پہلے نہیں تھی، یہ کورس بندی نہیں تھی، لوگ جا کر کسی ماہر فن کے پاس پڑھ جاتے تھے اور پڑھتے رہتے تھے، یہ فن پڑھانے سے پڑھا، یہ فن پڑھانے سے پڑھا، اور چونکہ پڑھنے جاتے تھے پورا وقت پڑھنے میں استعمال کرتے تھے، نہ کھانے کی پرواہ نہ سونے کی پرواہ، تو وہ کم وقت میں زیادہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ آج تو ایسا ہو گیا بیٹا پڑھنا نہیں چاہتا، باپ بولتا ہے بہت ماروں گا، بھاگ بھاگ جاتا ہے گھر، ادھر آتا ہے تو استاد مارتا ہے، ادھر آتا ہے باپ مارتا ہے۔ یہ کمپلین اس وقت نہیں تھی، جس کو نہیں پڑھنا جاؤ، قربانیوں کے ساتھ جو لوگ پڑھنا چاہتے تھے وہی پڑھتے تھے، پڑھے رہیں گے، ٹائم پاس کرنے والوں کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ پڑھتے پڑھتے پڑھتے پڑھتے جب اساتذہ کو ایسا لگتا کہ یہ بچہ ہمارا سمجھدار ہو گیا ہے، ہوشیار ہو گیا ہے، اب یہ اس لائق ہو گیا ہے کہ یہ خود کہیں پڑھاوے، تو اپنے شاگرد کو بولتے بیٹا تم جاؤ، اب تم کہیں اللہ کا نام لے کر بیٹھ جاؤ۔ تو عام طور پہ ایسا ہوتا کہ شاگرد پوچھتا استاد سے کہاں جاؤ، تو استاد بولتے فلانے علاقے میں بہت جہالت ہے، بہت ضرورت ہے، وہاں جاؤ۔ جس طرح جماعتوں کے رخ طے ہوتے ہیں، بھائی فلاں علاقے میں جماعت ڈالو وہاں کام کی زیادہ ضرورت ہے، نہیں ہم تو بمبئی جائیں گے، ہم تو پونہ ہی جائیں گے، ہم تو اورنگ آباد ہی جائیں گے، نہیں جہاں ضرورت ہو وہاں جاؤ۔ اس وقت اللہ کے نیک بندے اپنے شاگردوں کو بھیجتے تھے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب پڑھتے پڑھتے اس لائق ہوئے کہ اب ان کو کہیں پڑھانے بھیجا جائے، تو اس وقت کا دستور یہ تھا کہ بڑے علماء جمع ہوتے تھے، اور وہ استاد جس کو اپنے شاگرد پر بھروسہ ہوتا تھا وہ علماء کرام سے کہتا تھا کہ میرا یہ بچہ سمجھدار ہو گیا ہے شاگرد، آپ لوگ ذرا سا سوالات کر کے اس کو ٹیسٹ کر لیجیے، اس کا انٹرویو لے لیجیے۔ اور جب وہ علماء کی ٹیم سوالات کر کے مطمئن ہو کر اس کو پاس کر دیتی تھی، تو پھر انہی علماء کے ہاتھوں اس کے سر پر دستار باندھ دی جاتی تھی، یہ وہ دستار تھی۔ بچہ قابل ہو نہ ہو سند لے کے باہر آ گیا، اس وقت ایسا ممکن نہیں تھا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو جب دستار باندھنے کا وقت آیا، تو چونکہ شہرت تو بہت تھی، علاقے کے بڑے علماء جمع ہو گئے، اسٹیج لگا، بڑا مجمع جمع ہو گیا، علماء نے اسٹیج پر کھڑے ہو کر سوالات شروع کیے، 10 سوال کرنے والے کھڑے ہوئے۔ ایک شخص سے کھڑا ہوا، اس نے کہا میں آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 حدیثیں سنا رہا ہوں، آپ بتلائیے گا آپ نے کہیں پڑھا ہے۔ اس نے ایک حدیث سنائی، امام بخاری نے کہا لا ادری، میں اس سے واقف نہیں ہوں۔ دوسری سنائی، انہوں نے کہا میں اس سے واقف نہیں ہوں۔ تیسری سنائی، میں اس سے واقف نہیں ہوں۔ 10 کی 10 حدیثیں سنا کر وہ اللہ کا بندہ چلا گیا، یہ فرما رہے ہیں میں ان سے واقف نہیں ہوں۔ اب جو مجمع آیا ہوا تھا اس امید پر کہ لڑکا بڑا ہونہار ہے، وہ کیا کہے گا؟ کہ جائز کو پکڑ لائے، ایک کو تو بتا نہ پاوا۔ وہ شخص گیا، دوسرا آیا، 10 حدیثیں اس نے سنائی، آپ وہی جواب دے رہے ہیں میں نہیں جانتا، میں نے کہیں نہیں پڑھا۔ 100 حدیثیں سنائی گئی، امام بخاری کہتے رہے میں نے کہیں نہیں پڑھا۔ اب ان کا نمبر آیا کہ پھر تم کیا پڑھ کے آئے ہو؟ انہوں نے کھڑے ہو کر کہا بزرگو، حدیث کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے کہ میں اپنے استاد کا نام لوں، وہ اپنے استاد کا نام لے، وہ اپنے استاد کا نام لے، وہ اپنے استاد کا نام لے، اس نے اگر کہیں پر ایک جگہ بھی گڑبڑ کیا گیا تو وہ حدیث غیر معتبر ہو جاتی ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والے الفاظ تو بالکل صحیح پڑھے ہیں، لیکن جو بیچ کے واسطے ہیں راویوں والے، اس میں خلط ملط کیا ہے، اس لیے وہ حدیث معتبر نہیں۔ اور یہ علماء پلاننگ کر کے آئے تھے ٹرائل لینے کے لیے کہ نام میں خلط ملتے کرو، پکڑ پاتے ہیں کہ نہیں۔ پھر انہوں نے کھڑے ہو کر ان تمام حدیثوں کے صحیح راویوں کے نام گنائے، اس حدیث کا سلسلہ یوں ہے یوں ہے یوں ہے، آپ نے یہ غلط کیا تھا اس لیے غیر معتبر ہو گئی تھی، اس کا سلسلہ یوں ہے یوں ہے یوں ہے، آپ نے یہ گڑبڑ کیا اس لیے غیر معتبر ہوتی، سو کی سو حدیثوں میں دودھ پانی الگ کیا، تب مجمع نے بولا نعرہ تکبیر اللہ اکبر، اس کے بعد سر پر دستار باندھی گئی۔ آج جو روڈ پر چلتے چوراہوں پر کھڑے ہو کے آپ کو حدیثیں سنا رہے ہیں، میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں ان میں سے کوئی ایک مرد سامنے آوے جو اردو کے ترجموں کا سہارا مت لو، یہ حدیثیں نہیں ہیں، وہ جو اصل حدیثیں ہیں کتابوں کے اندر اور اصل راویوں کے نام ہیں، تم میں سے جو اس لائق ہو ایک حدیث سنا کر اور سارے راویوں کا صحیح مقام بتلا دے اور معیار بتلا دے اور پرکھنے کے اصول بتلا دے اور قرآن و حدیث سے پروف کر دے، میں زندگی بھر تمہاری غلامی کروں گا۔ کوئی ایک تو سامنے آؤ اس لائق، تماشا نہیں ہے۔ اور وہ سارے اصول، وہ سارے اصول جو بنائے گئے ہیں حدیثوں میں دودھ پانی الگ کرنے کا، چور پکڑنے کا، اس میں سے کوئی اصول نہ قرآن کے اندر موجود ہے نہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ سارے اصول 200 سال کے بعد کے ائمہ جرح و تعدیل ماہرین فن حدیث کے بنائے ہوئے ہیں، جس کو پوری امت آنکھ بند کرے قبول کرتی ہے۔ کوئی نہیں کہتا ہے کہ ہم اندھی تقلید نہیں کریں گے، چشمہ لگائے کر لو، اندھی مت کرو تو جاؤ گے کہاں۔ محدثین نے حدیثوں کے جو پرکھنے کے اصول بنائے ہیں نہیں قبول ہے، اگر نہیں قبول ہے تو پھر جاؤ گے کہاں۔ وہ حدیثیں انہی بزرگوں کے واسطے ہو کر کے، انہی کی پرکھی ہوئی حدیثیں نیچے والوں کو مل رہی ہیں۔ جب تک حدیثیں کتابوں کے اندر لکھ نہیں دی گئی تھی مکمل، لکھنے کا کام تو ہو رہا تھا، لیکن سیدنا عمر ابن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے اپنی دور خلافت میں علماء کی ٹیم کو اس کام میں لگایا، اللہ اس نیک بندے کی قبر کو نور سے بھرے اور ان علماء کرام کو بہتر صلہ عطا فرمائے جنہوں نے سارا کام چھوڑ کر اس کام کو مکمل کیا۔ جب یہ کام مکمل ہو گیا، اب نیچے والے حدیث روایت کریں گے، کتاب کا حوالہ دیں گے۔ اب ہم 1400 سال بعد والے، اگر ہم کو اس کام میں لگا دیا گیا ہوتا کہ تم اپنے استاد کا نام بتلاؤ، پھر ان کے استاد کا نام بتلاؤ، پھر ان کے استاد کا نام بتلاؤ، تو صبح سے دوپہر تک ایک ہی حدیث ہو پاتی۔ جس زمانے میں حدیثیں کتابوں کے اندر جمع کی گئی ہیں، اس زمانے میں 6, 7, 8 واسطے تھے، سب سے کم واسطے جو ہیں وہ 3 اور 4 ہیں، سب سے کم واسطے، یعنی جو روایت کر رہا ہے اس کے استاد، استاد کے استاد، صحابی رسول، سب سے کم ثلاثیات جو حدیثیں کہلاتی ہیں۔ ان سہائے ستہ کے اندر جو مشہور کتابیں ہیں، ان کے اندر جو حدیثیں ہیں اس میں کم سے کم واسطے 3 ہیں۔ اور ان کتابوں سے ہٹ کر اس بات کو بھی سن لیجیے، دنیا میں اتنی ہی کتابیں نہیں ہیں، اور بھی اوپر ہیں۔ مثلا موطا امام مالک، موطا امام مالک میں امام مالک اپنے استاد، وہ صحابی رسول، وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 2 واسطے۔ آپ بتائیے، مدینہ منورہ کے اندر بیٹھ کر امام مالک صحابہ کی اولاد سے نقل کر رہے ہیں، اور وہ صحابی سے نقل کر رہے ہیں، اور وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نقل کر رہے ہیں، وہاں خلط ملط کا امکان ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا۔ جتنے واسطے بڑھیں گے اتنا خلط ملط کا امکان ہوگا۔ جب حدیثیں کتابوں کے اندر درج ہو گئی تو بعد والے اس طرح نقل کرنے لگے۔ یہ ایک سوال کا جواب ہے، یہ صورت واقعہ آپ کے سامنے آ گئی۔ اب سنیے، مسائل بھی پہلے زبانی بیان کیے جاتے تھے، جس طرط حدیثوں کے اندر خلط ملط کو روکنے کے لیے، صحیح اور غلط کو پرکھنے کے لیے اس فن کے ماہرین نے اصول بنائے اور پوری امت نے ان اصول کو آنکھوں سے لگا کر لیا، ٹھیک اسی طرح جب نئے نئے مسائل پیدا ہوئے، اسلامی فوجیں مختلف علاقوں میں گئیں اور دور دراز تک علاقے فتح ہوئے، تو قرآن و حدیث کے اندر، قرآن و حدیث کے اندر احکامات جو ہیں وہ دار الاسلام اور دار الحرب. کہیں کہیں پر اشارے ملتے ہیں کہ اگر تم کسی قوم سے معاہدہ کر لو تو اس معاہدے کی پابندی کرو. معاہدے کی تفصیلات نہیں ملیں گی. معاہدہ اگر کر لو تو معاہدے کی پابندی کرو. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کے دور میں جب بڑی مقدار میں فتوحات ہوئی, سیدنا عثمان غنی کی خلافت میں فتوحات اور بڑھی, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا دور جو ہے 5 سالہ, سن 35 سے لے کر 40 ہجری تک, اس میں کوئی فتح نہیں ہوئی. پھر جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مصالحت کر لی اور پوری امت ایک جھنڈے کے نیچے آ گئی سن 40 سے لے کر 60 تک, تو بڑی فتوحات شروع ہوئی. یہ وہ دور ہے جب صحابہ نے دریائی بیڑے بنا کر جنگیں کی ہیں, بحری بیڑے بنائے گئے ہیں, دور دراز علاقوں میں جا کر قسطنطنیہ تک مسلمانوں کا جھنڈا گاڑا گیا ہے. اس وقت نئے نئے مسائل سامنے آئے. قرآن و حدیث کے اندر بنیادیں موجود ہیں, تفصیلات نہیں ملیں گی, اصول ملے گا. مثال دوں میں آپ کو, لوگ ہمارے پاس میراث کا مسئلہ پوچھنے آتے ہیں, ان بیچاروں کو پتہ نہیں پوچھنا کیا. ہم ان سے کہتے ہیں بابا تم صرف اتنا بتلاؤ کہ مرنے والے نے اپنے پیچھے کتنے لوگوں کو چھوڑا, مرنے والے کے والدین زندہ ہیں یا نہیں وہ لکھو, اس کی بیوہ ہے بیوی ایک ہے دو ہیں سب زندہ ہیں مر گئی ہیں وہ لکھو, اولاد لڑکی لڑکے کتنے ہیں وہ لکھو. ہم پرسنٹ طے کر دیں گے کہ مرنے والے کی پراپرٹی کا 12.5% بیوہ کو, والدین زندہ ہو تو 18% میں والدین کو, اس کے بعد جو بچے گا بچوں کو ڈبل, بچیوں کو سنگل گن لو, جو گنتی بنے اتنے سے بانٹ دو. ہم کو یہ نہیں پوچھنا ہے کہ مرنے والے نے ملک میں 2 کٹھا زمین چھوڑی ہے, 2 پیڑ آم کے, 2 مہوے کے, 2 املی کے, بیونڈی میں 4 جوڑی لوم نالا پار میں ہے, 4 جبار کمپورٹ میں ہے, مکان پگڑی کا ہے, بھاڑے کا ہے, خود کا ہے, اتنا اونچا ہے, کئے مالا ہے. یہ ہم کو نہیں چاہیے. کیوں؟ قرآن نے اصول بتلایا, یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, اللہ وصیت کرتا ہے تم کو تمہاری اولاد کے بارے میں کہ بچوں کا ڈبل, بچیوں کا سنگل. ولی ابوی لکل واحد منهما السدس مما ترک ان کان له ولد, اگر اولاد ہو تو والدین کو سدس ملے گا, اولاد نہ ہو تو باپ کو, ماں کو سدس ملے گا, باقی باپ کو ملے گا. مرنے والا آدمی مرا تو بیوی کو, بیوی مری تو شوہر کو میراث ملنے والی ہے. ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لہن ولد, بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہے اس میں تم کو آدھا ملے گا اگر اولاد نہیں ہے, اور اولاد ہے تم کو چوتھائی ملے گا. ولہن ربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد, اور اگر تمہارا انتقال ہو رہا ہے, اولاد ہے تو بیوی کو 8واں ملے گا, اولاد نہیں 4تھا ملے گا. یہ تفصیلات قرآن بتلا رہا ہے. اب کسی پاگل کے دماغ میں یہ آ گئے کہ اس میں میرے ابا کے کھیت کا نام تو ہے نہیں, میرے گاؤں ملک کا تو نام ہی نہیں ہے اس کے اندر, میرے لوم کا تو نام ہی نہیں ہے, سائزنگ تو قرآن میں ہے ہی نہیں, ملتا تو باٹو کیسے, ڈینگ تو قرآن میں ہے نہیں, باٹو کیسے. اس پاگل پن کا کوئی علاج نہیں. یہ میں نے آپ کو ہلکی سی مثال دی. جب اسلامی نظام آگے بڑھا اور نئے نئے مسائل سامنے آئے, مسائل کس طرح سامنے آتے ہیں وہ سمجھیے. مثلا آپ کو نماز سے پہلے وضو کرنا ہے, وضو آپ کو پانی سے کرنا ہے, پانی پاک ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. پانی پاک نہ ہو تو, پانی پاک نہ ہو تو اس کا جواب آپ کو نہ قرآن میں ملے گا نہ حدیث میں ملے گا. قرآن کہتا ہے پانی پاک ہونا چاہیے. اب پاک ہونے کے مقابلے میں ناپاک پانی ہے تو اللہ نے آپ کو عقل دی, اس پانی سے وضو نہیں ہوگا. تو پانی پاک ہونا چاہیے, قرآن میں یہ ملے گا, اور پانی ناپاک ہو تو کیا کروں, آپ کو اللہ نے عقل دی. اس سمجھ کا نام فقہ ہے. پیشاب پخانا ناپاک ہے, یہ جب پانی میں ملے گا تو پانی کو ناپاک کر دے گا. کتنی مقدار میں ملے, پیشاب پخانہ نہیں ملا، جس نالی سے گٹر سے پیشاب پخانہ بہتا ہے اس نالی کی چھینک پڑی، اب کیا حکم ہے؟ اس نالی کی چھینک پانی پڑی، اب کیا حکم ہے؟ اس تفصیل کو قرآن و حدیث کی بنیادوں کو سامنے رکھ کر ان مسائل کے حل کا نام فقہ ہے، اور یہ آپ کو قبول نہیں ہے، فقہ آپ کو قبول نہیں، تم جاؤ گا فقہا کو برا بھلا کہنے والوں، پھر جاؤ گے کہاں؟ ہر محدث نے بشمول امام بخاری کے اپنی اپنی کتابوں کے اندر فقہ کی بھی عظمت پر باب قائم کیا ہے اور فقہا کی عظمت پر بھی عنوان قائم کیا، باب قائم کیا، ہر محدث نے اپنی کتاب کے اندر خلفائے راشدین کی عظمت کا باب قائم کیا ہے، خلفائے راشدین کے فیصلوں کو ماننے کا باب قائم کیا ہے۔ آپ کب کے آسمان سے؟ ہم خلفاء کو نہیں مانیں گے، ہم فقہا کو نہیں مانیں گے، ہم فقہ کو نہیں مانیں گے، تو پھر مانو گے کیا؟ کیوں نہیں مانو گے؟ یہ تفصیلات قرآن و حدیث کے اندر نہیں ہے، تو حدیثوں کو پرکھنے کے اصول قرآن و حدیث کے اندر ہے، وہ کیوں مانا آپ نے؟ جس طرح میں نے گزشتہ ملاقات میں کہا تھا کہ خلفاء راشدین کے فیصلوں کو نہ ماننے والوں جواب دو، ابوبکر صدیق نے قرآن کو جمع کیا، یہ کام بدعت ہے؟ عثمان غنی نے سات قراتوں میں سے ایک قرات پر قرآن کو لکھنے پر امت کو پابند کیا، اس کو بدعت کہیں گے؟ کیوں نہیں زبان کھلتی؟ کسی فن کے ماہر کی تحقیق کو ماننا گناہ ہے، شرک ہے، بدعت ہے، اپنی عقلوں کا علاج کرو۔ ایسا نہیں ہے، جس طریقے سے حدیثوں کی خدمت جن اللہ کے نیک بندوں نے کی، ہم ان کا نام احترام کے ساتھ لیتے ہیں، ہم ان کی تحقیقات کو قبول کرتے ہیں۔ مثلا ایک معتبر، ایک مشہور، ایک ذمہ دار ماہر فن حدیث کہے کہ یہ شخص معتبر ہے، اس کی روایت معتبر ہوگی، تو ہم پلٹ کر اس سے نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے اس کو معتبر کیوں کہا، ہم کو اس پر اعتماد کرنا ہوگا۔ اگر امام بخاری نے، امام مسلم نے، امام ترمذی نے کسی راوی کے بارے میں فیصلہ دیا ہے یہ راوی معتبر ہے، تو آپ کی تحقیق کا معیار تو ہونا چاہیے کہ آپ پوچھو ان سے کہ آپ نے معتبر کیوں کہا، اس کو بتلاؤ، جاؤ قبر پہ ان کے پوچھو کہ آپ نے کیوں معتبر کہا، پروف کرو۔ گئے آپ بند کر کے مانا کہ نہیں مانا؟ ایک بڑے محدث نے ایک فیصلہ دیا ہے تو آپ بند کر کے مانا کہ نہیں مانا؟ وہ کیا کہلائے گی؟ وہ تحقیق کہلائے گی، تقلید کہلائے گی، تقلید کہلائے گی۔ کیوں قبول کیا آپ نے اس کو؟ کرو اس کا انکار؟ نہیں، اس لیے کہ جو آدمی اس راستے پر چلے گا، بڑوں کو بڑا نہیں مانے گا، اس کی زندگی کی گاڑی دو قدم آگے نہیں چل سکتی۔ ایک بات تو مجھے آپ کو یہ سمجھا دیا۔ دوسرا، کم وقت میں ایک بات اور عرض کر دوں، جن اللہ کے نیک بندوں نے قرآن و حدیث کو کھنگال کر مسائل نکال کے امت کو دیا، کیا وہ قرآن و حدیث کے جانکار نہیں تھے؟ یہ ایک سوال ہے۔ جن لوگوں نے قرآن و حدیث کو کھنگال کر امت کو مسائل نکال کے دیے، کیا وہ قرآن و حدیث کے ماہر نہیں تھے؟ امام مالک قرآن و حدیث کے مالک نہیں تھے، ماہر نہیں تھے؟ امام شافعی قرآن و حدیث کے ماہر نہیں تھے؟ امام ابو حنیفہ قرآن و حدیث کے ماہر نہیں تھے؟ عام طور پر جو عوام کے سامنے ان بزرگوں کے مقامات بتلائے جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ بیچارے بالکل خالی ہاتھ۔ اب سنیے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو اہم شاگرد ہیں، جو بہت مشہور ہوئے، ان میں سے تقریباً 10 ایسے ہیں بڑے، یہ تو سینکڑوں ہیں، 10 بڑے ایسے ہیں جو بخاری کے استاد ہیں اور امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ بخاری جس کو اپنا استاد مان رہے ہیں، اور صرف رسمی استاد نہیں، اپنی کتاب کے اندر ان سے روایتیں بھی نقل کر رہے ہیں، اور اپنی کتاب کے اندر اپنی بات کی تائید میں ان کا قول، ان کا عمل پیش کر رہے ہیں، جس پر بخاری کو ناز ہے۔ اور وہ کون ہیں؟ وہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، فن حدیث میں امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ تو اگر نعوذ باللہ وہ بالکل خالی تھے تو یہ ان کے پاس گئے کیوں؟ میں انشاءاللہ اگلی ملاقات میں آپ کو فہرست سناؤں گا، میں دو چار نام گنا دیتا ہوں، آج وقت قلت کے ساتھ اپنی بات مکمل کروں گا کہ وہ بڑے محدثین جو بخاری اور مسلم کے اساتذہ ہیں، وہ امام ابو حنیفہ کے پاس دس دس پندرہ پندرہ بیس بیس سال رہ کر پڑھ کر گئے. مثلاً عبداللہ ابن مبارک، عبداللہ ابن مبارک امام ابو حنیفہ کے ساتھ لمبے عرصے تک رہے، اور ان کی جو علمی مجلس تھی جہاں پر مسائل پہ گفتگو ہوتی تھی، مشورہ ہوتا تھا، بحث ہوتی تھی، اس میں عبداللہ ابن مبارک شامل رہتے تھے. اسی لیے ان تحقیقات میں عبداللہ ابن مبارک کا باقاعدہ نام آتا ہے. امام بخاری اپنے استاد جانب منسوب کرے کوئی بات کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میری یہ رائے ہے اور یہی عبداللہ ابن مبارک کی رائے ہے. مکی ابن ابراہیم امام بخاری کے اہم اساتذہ میں سے ہیں اور ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. عاصم النبیل امام بخاری کے اہم اساتذہ میں سے ہیں، امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. حضرت وقیع امام بخاری کے بھی استاد ہیں، امام شافعی کے بھی استاد ہیں اور امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. یہ جو فرق کیا گیا، امت کو یہ باور کرایا گیا کہ یہ الگ گروپ ہے، وہ الگ گروپ ہے، یہ بدترین خیانت ہے، بددیانتی ہے. ان کے آپس میں ایسے عمدہ تعلقات تھے، میں آپ کو بتلاؤں، امام مالک استاد ہیں، امام شافعی شاگرد ہیں، امام شافعی استاد ہیں، احمد بن حنبل شاگرد ہیں، احمد بن حنبل شاگرد ہیں، امام یوسف استاد ہیں اور امام یوسف کے استاد امام ابو حنیفہ ہیں. امام احمد بن حنبل ابو یوسف کے شاگرد ہیں اور احمد بن حنبل بخاری کے استاد ہیں. یہ رشتے ہیں ان کے آپس. فقہا میں جن فقہا نے کتابیں مدون کی ہیں، مسائل کتابوں کے اندر جمع کیے ہیں، ان میں سب سے بڑے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ. ادھر محدثین میں، ان محدثین میں جن کی کتابیں عام طور پر پڑھی پڑھائی جاتی ہیں، ان میں امام بخاری بڑے ہیں، امام مسلم ان کے شاگرد ہیں، امام ترمذی ان کے شاگرد ہیں. اور یہ بات میں نے بار بار کہی، پھر کہتا ہوں، اتنے ہی نہیں ہیں، حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ اور موجود ہے. آپ سوچئے کہ امام بخاری کو 16 لاکھ حدیثیں یاد تھی، ان 16 لاکھ حدیثوں میں سے انہوں نے 6 لاکھ حدیثوں کا انتخاب کیا اور 6 لاکھ حدیثوں میں چارٹ نوٹ تیار کیا، 4500 حدیثوں کا، جس مجموعے کا نام صحیح البخاری ہے. امام بخاری کے پاس 6 لاکھ صحیح احادیث کا ذخیرہ تھا، اس میں سے انتخاب کیا اس چارٹ نوٹ کا، جس کو پاگل سمجھتے ہیں کہ سارا ذخیرہ اسی میں ہے تو باقی کہاں ہے. یہ تو ایسا ہو گیا کہ کسی دکان پر بورڈ لگا ہے کہ اس کا سارا مال اوریجنل ہے، تو اس کا مطلب آپ سمجھے کہ پورے ہندوستان کا سارا اوریجنل مال یہی ہے. ارے وہ بیچارہ اپنے مال کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میرا مال اوریجنل ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا کا سارا اوریجنل مال میرے پاس. لوگوں نے یہ سمجھا. ان محدثین نے ان کتابوں کو کس مقصد سے لکھا، کیا بتلایا ہے، کیوں لکھ رہا ہوں؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے خواب دیکھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکھیاں آ رہی ہیں اور میں پنکھے سے مکھیوں کو بھگا رہا ہوں، پنکھا جھل رہا ہوں. ان اللہ کے نیک بندوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بارہا ہوتی تھی، بشارتیں ہوتی تھی، وقت آئے گا انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو ہوگی. کچھ بدتمیز کہہ دیتے ہیں کہ صاحب وہ فلاں عالم نے کہا مجھ کو اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی، پہچانا کیسے؟ ارے ظالمو، کیا کر رہے ہو، کیسی گستاخی کر رہے ہو. وہ سارے محدثین جنہوں نے حدیثوں پر خدمت انجام دی ہے، 100-100، 200-200 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے. امام بخاری نے خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اس میں دیکھا کہ آپ کے اوپر مکھیاں لگ رہی ہیں، میں پنکھا جھل رہا ہوں. کسی تعبیر والے سے تعبیر پوچھی تو انہوں نے بتلایا جو لوگ حدیثوں میں خلط ملتے کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے میں تم سے خدمت لے گا، تم کو یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ تم میرے اوپر آنے والی غلط باتوں کو دور کرو۔ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منسوب کر کے جو باتیں کہہ رہے ہیں تم اس کو دور کرو۔ نے اساتذہ سے مشورہ کیا تو اساتذہ نے کہا دیکھو بھائی، بڑے بڑے ذخیرے بہت لوگوں نے لکھی ہیں، مثلاً امام بخاری کے استاد احمد بن حنبل ہیں جو مجتہد ہیں، امام احمد بن حنبل کی لکھی ہوئی کتاب ہے مسند احمد، ان کے قلم سے لکھی گئی کتاب میں 30,000 حدیثیں تھیں، اس میں بعد میں اور اضافہ ہوا ہے۔ بخاری شریف میں 4,500 حدیثیں، مسند احمد کے اندر 30,000 حدیثیں، اور دیگر کتابیں جو ہیں مصنف عبد الرزاق، مصنف ابی شیبہ، دارمی، مسند حاکم، بہت سی کتابیں، ان کتابوں کے اندر بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ کیوں اتنا بڑا ذخیرہ ہے؟ ہی اس تمام ذخیرے کو نظر انداز کر دینا اور کسی ایک کتاب نہیں کتابچے کو لے کر بیٹھ جانا اور یہ مطالبہ کرنا کہ سب کچھ اسی میں دکھاؤ۔ ایک گستاخ ایسا میرے پاس آیا، میں نے کہا ایک کام کر، رکھ لے کتاب، اس کا ترجمہ لے آؤ اردو والا، صرف اس کے اندر مجھ کو وضو کا طریقہ دکھا دو۔ نماز پڑھو گے اس سے پہلے وضو کرو گے، وضو کس طرح کرنا ہے وہ دکھا دو۔ اب کیا کریں، دو رکعت نماز پڑھ کے دکھا دو اس کی بنیاد پر، جو ارکان ادا کرنا، نیت باندھو گے؟ ہاں باندھو گے، ہاتھ چھوڑو گے یا باندھو گے، جو کرنا تمہاری مرضی، تم کو اختیار دے رہے ہیں۔ ہاتھ باندھنا ہے سر سے پیر تک، کہاں باندھنا ہے؟ متھے پر باندھ، گردن میں باندھ، سینے میں باندھ، آگے باندھ، پیچھے باندھ، جہاں باندھنا ہے باندھ، جو کرنا ہے دکھاؤ جس کے اندر۔ دنیا کو بیوقوف بنایا نکل گیا، ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے، ایک مسئلے کا حل نہیں پیش کر سکتے، دو رکعت نماز پڑھ کے بتلا نہیں سکتے، اور پوری امت گمراہ کر رہے ہو، انجام کیا ہوگا مرنے کے بعد؟ یہ ہے بزرگوں کا مقام، یہ ہے ان کی خدمات جس پر میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں۔ اس کے بعد بات آتی ہے حدیثوں کے اقسام کی، کس کو صحیح کہیں، کس کو غیر صحیح کہیں، کس کو ضعیف کہیں، انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی، ان سارے مسائل پر گفتگو ہوگی۔ تو چونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی، یہ بشارت ہوئی تھی، اس بشارت کی بنیاد پر آپ نے کتاب لکھی۔ کتنے روز میں لکھی؟ 16 سال میں۔ 4,500 حدیثوں کا مجموعہ کتنے روز میں لکھا ہے؟ 16 سال۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جب کوئی حدیث لکھنے جاتا تو پرکھنے کے بعد، مطمئن ہونے کے بعد غسل کرتا، دو رکعت نفل نماز پڑھتا، اللہ سے دعا کرتا، استخارہ کرتا کہ خدا بندہ میں نے اپنی کوشش بھر تو تحقیق کر لی ہے، لیکن میرے سینے میں اس کو کھول دے کہ میں اس کو درج کروں کہ نہ کروں۔ حرم مکی میں، مکہ المکرمہ میں مطاف میں بیٹھ کر کتاب لکھی ہے، اکثر حصہ وہاں لکھا ہے، اسفارے بھی لکھا ہے، اور جب کتاب لکھ کر فارغ ہوئے اس کے اوپر عنوانات بنائے، جس کو بولتے ہیں ترجمۃ الباب، جو بہت باریک بڑا اہم علمی مسئلہ ہوتا ہے بخاری کا، وہ کہاں لکھا؟ وہ آ کر لکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اور منبر کے بیچ میں، وہاں بیٹھ کر وہ کام انجام دیا اور مکمل کیا۔ سنے کان کھول کر وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر بیٹھنا بطور برکت کے شرک ہے، کہو بخاری کے مشرک، امام بخاری کو کہو مشرک، کبھی سوچا ہوتا زبان سے کیا پکڑے؟ ہمارے اکابر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے پاس جا کر اگر موقع ملتا تو بیٹھتے برکت کے لیے، تم اس کو شرک کہتے ہو؟ تمہارے ابا اور دادا کے وہاں بیٹھے ان کو کہو مشرک؟ آپ پڑھیے بخاری کے حالات میں، کتاب کہاں لکھی گئی ہے، صاف لکھتے ہیں حالات لکھنے والے کہ امام بخاری نے کتاب لکھی ہے مکہ المکرمہ مطاف میں بیٹھ کر کے، اور تراجم لکھے ہیں روضہ اقدس اور منبر کے بیچ میں بیٹھ کر، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میرے روضے اور منبر کے بیچ میں جنت کی تیاری ہے۔ بہرحال یہ گفتگو یہ گفتگو انشاءاللہ جاری رہے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم کو سچی بات